नहीं नन एवं से चलेगा। एवं का ऐसे क्या है, देश का विप्रक स्वभाव संबंध का प्रयोजक है। जहाँ जहाँ संबंध है वहाँ देश काल विप्रक स्वभाव है, देश काल विप्रक स्वभाव है तो संबंध है ऐसा मान्यते। हिंदी अर्थ में देश काल विप्रक स्वभाव को तात्विक संबंध बाद आध्यात्मिक ये विद्या है एक तो गलत है। देश काल विप्रक स्वभाव को संबंध का प्रयोजक मान्य कर ही जाइए। हम योजना जी कहीं जाते हैं ना, इसमें जो नीचे कारण में प्रश्न बनते हैं तात्विक संबंध बाद पूर्व आध्यात्मिक से नहीं चाहिए। देश काल विप्रक स्वभाव को संबंध का प्रयोजक मान्य कर मानिए तो ध्वंसादिर अतिता बिना ध्वंस घट ध्वंस का अति तो घट के साथ संबंध नहीं होगा। देश काल विप्रक स्वभाव, देश काल का विप्रक यह नहीं, यह विप्रकश का अभाव है, ध्वंस भी है घट है, घट ध्व के साथ अति तो घट के साथ ध्वंस का देश काल विप्रकश है या विप्रकश का अभाव है। विप्रक स्वभाव नहीं, विप्र स्वभाव नहीं तो संबंध नहीं होगा। मिथ्यात्व रक्षण अंतर्गम तो अत्यंत अभाव से प्रपंच ये पट अत्यंत अभाव प्रति की मिथ्या है तो प्रति के साथ अत्यंत अभाव का देश काल विप्रक स्वभाव नहीं है, संबंध नहीं होगा। सत्य शक्य न शक्य के साथ शक्ति का भी तो शक्य होता है घटा आदि शक्ति पद में, पद में शक्ति है और अर्थ में अर्थ शक्य है, उसके साथ शक्य का संबंध है। विश्व को सही अज्ञान का अज्ञेय, अज्ञान का अज्ञेय पदार्थ के साथ संबंध नहीं होगा। इच्छा या इच्छेमान इच्छा आत्मा में इच्छेमान बोतला नहीं तो दोनों का संबंध देश का विश्व को साधार नहीं होने से संबंध नहीं होगा। व्यवहार का व्यवहार्तव्य व्यवहार्तव्य वस्तु के साथ वाक्य से अर्थ न वाक्य शब्द अर्थ के साथ संबंध नहीं होगा। वृत्ति रूप ज्ञान से ज्ञान ज्ञान हटकता भी वृत्ति रूप ज्ञान अंतकरण संबंध नहीं होगा, विश्व का स्वभाव नहीं संबंध नहीं थी। तो अब वाक्योक्त संबंध अभाव से ज्ञान न संबंध, तुम जो वाक्योक्त संबंध अभाव तुमने कहा संबंध ही नहीं, दृढ़ विषय का संबंध ही नहीं, संबंध अभाव का ज्ञान के साथ संबंध अभाव का संबंध है। तुमने जो वाक्य तुम्हारे वाक्य से जो संबंध अभाव तो संबंध अभाव का ज्ञान के साथ संबंध नहीं, ज्ञान न संबंध ज्ञान और संबंध अभाव का संबंध नहीं तो तथा विज्ञान का विषय नहीं होगा। ये ज्ञान का संबंध है और घट के साथ तो ज्ञान का विषय घट होता है। वाक्य संबंध अभाव का ज्ञान के साथ संबंध नहीं हुआ तो तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं हुआ संबंध अभाव तो संबंध अभाव सिद्ध नहीं हुआ। स्व न्याय स्वक्रिया स्वर्तन विरुद्ध अपने न्याय जो माना हो उसका विरुद्ध क्रिया का भी विरुद्ध है और वचन का ही विरुद्ध होगा। नहीं ज्ञान ज्ञेय नहीं हुआ, ज्ञान में ज्ञेय अध्यस्त है ऐसा भी मानते हो। ज्ञान ज्ञेय का विषय का संबंध नहीं होगा तो अध्यस्त है, किंतु प्रत्यगम अभावा तो अध्यस्त प्रतिविद घट घट ध्वंस में अध्यस्त है, घट घट ध्वंस में अध्यस्त है क्या घट तो अन्य प्रेम और प्रतिविद ध्वंस में अभाव में अध्यस्त नहीं। जितने स्थान में कहा शक्ति शक्य में इसी को एक ज्ञान ज्ञानित हो गया, ज्ञान अधिष्ठान ज्ञान दृक हो गया अधिष्ठान दृश्य अध्यस्त है, दोनों का अध्ययन अध्यास अधिष्ठान रूप आधे अधिष्ठान को संबंध होगा। किंतु अभ्यास का अधिष्ठान होने के लिए सत्य होता है। यहाँ जितने कहा अभाव प्रतियोगी में इच्छा इच्छा का विषय और वृत्ति रूप ज्ञान ज्ञान वाक्य कहा इसमें इसे जिसे ज्ञान में ज्ञान अध्यस्त है इस प्रकार अभाव में प्रतियोगिता भी अध्यस्त इसे न अध्यस्त नहीं इसी से करना सिद्धांत कहता है। यद्यपि उत्तर न्याय सामने ध्वंसादिनाम सप्रतियोगिता भी तात्विक संबंध नाट्य ध्वंस का पृथ्वी के साथ संबंध वास्तव नहीं है। ध्वंस के कारण पृथ्वी पृथ्वी देश काल विप्रक स्वभाव नहीं, ध्वंस का पृथ्वी के साथ आदि का सत्यंत भाव का पृथ्वी के साथ है, शक्ति का सत्य के साथ है, अज्ञान का अज्ञान के साथ है, इच्छा का इच्छा वस्तु के साथ, व्यवहार का व्यवस्था के साथ, वाक्य का अर्थव्यक्ति जितने कहा गया संबंध तात्विक नहीं। और अभ्यास तो न ज्ञान ज्ञान न्याय ना ज्ञेय जैसे ज्ञान अध्यस्त है ज्ञान दिग्व रूप है ज्ञान से अध्यस्त है अध्यक्षा में ज्ञान ज्ञान के अध्यस्त दोनों से आध्यात्मिक होता है जैसे आध्यात्मिक इस प्रकार से आध्यात्मिक अध्यात्म संबंध भी नहीं है क्यों नहीं उभय रूपी मिथ्याचार ज्ञान दिग्व रूप अधिष्ठान सत्य होने से ज्ञान अध्यस्त ये तो बन जाएगा ध्वंस और घटन कौन सत्य है दोनों ही अध्यक्ष दिव्य रूप कोई अधिष्ठान नहीं दोनों ही मिथ्या है उभय भी मिथ्या है घट भी मिथ्या ध्वंस भी मिथ्या अत्यंत अप्रतियोगी शक्ति सत्य दोनों मिथ्यान से एक अधिष्ठान एक अध्यक्ष ऐसा नहीं बनेगा ज्ञान ज्ञान तो बन जाएगा अधिष्ठान अध्यक्ष और बाकी जो तो कहा जहाँ का संबंध नहीं है तो दोनों ही मिथ्या हमसे अधिष्ठान अध्यक्ष रूप से संबंध नहीं है आध्यात्मिक संबंध फिर भी तथा प्रत्ययन प्रत्योगिकम सर्वथा न निराक्रम जो घटने प्रतियोगित है घटध्वंस का प्रतियोगिता समझे घटध्वंस प्रतियोगित घटन है अनुयोगी ध्वंस अभाव अनुयोगी भूतराजी होता है तो प्रत्येक अनुयोगी भाव आदि जो प्रतियोगित अनुयोगी अनुभव में आता है प्रत्ययन होता है उसका सर्वथा निराकरण नहीं करते सर्वथा न निराक्रम निराकरण का तो बिल्कुल है नहीं सोचा नहीं किंतु तात्विक अध्यात्म भिन्न देव ज्ञेय सूक्ष निश्चितता मिथ्यागतम विश्व तात्विक संबंध नहीं है और जैसे अध्यास ज्ञान में ज्ञेय अध्यस्त है आध्यात्मिक संबंध इसी प्रकार ध्वंस का घट के साथ ऐसे अध्यास रूप संबंध नहीं तात्विक संबंध भी नहीं तो दोनों से भिन्न तात्विक अध्यात्म भिन्न देव भिन्न के संबंध जो भी संबंध मिथ्या होता ही मिथ्या हो सकते हो ज्ञेय के अंतर्गत है घट ध्वंस घट दोनों ज्ञेय है ना नहीं अत्यंत घट ज्ञेय ज्ञेय को तीन होने से जो ज्ञेय दृश्य था मिथ्या प्रपंच मिथ्या दृश्यता दृश्यत्व के कारण से मिथ्या है यहाँ भी जितने संबंध संबंधी का बताया संबंध नहीं होगा दोनों ही दृश्य होने के कारण मिथ्या है ज्ञेय पुक्ष लिखित ज्ञेय कुटी में अंतर्गत होने से मिथ्यागूतम अंगीकूर्ण मिथ्यागूत संबंध है सच सहयाधिगत अतिरिक्त वा करूपम जो संबंध है यहाँ भट्ट का ध्वंस के साथ शक्ति का शक्ति के साथ संबंध मिथ्यारूप संबंध का तो मिथ्यारूप संबंध मानते हैं वो संबंध सहयराज जैसे कोई अतिरिक्त घट भूतल से अलग होता है घट का संयोग भूतल में है वो घट रूपे है भूतल रूपे है दोनों से अतिरिक्त है संयोग समाज जैसे संबंधित अतिरिक्त है इसी प्रकार ये जो संबंध मिथ्यारूप संबंध मानते हैं संयराज के समान अतिरिक्त है अथवा कवि संबंध कहीं कहीं कवि कई संबंध अन्य प्रतिभा स्तर पौराणिक पदार्थ अंतर्गत बात और अस्तित्व बात और निवास नहीं वैशेषिक सात पदार्थ मानते हैं तो सात पदार्थ में अंतर्गत है नहीं है पौराणिक पदार्थ अंतर्गत है अथवा उससे अतिरिक्त है ये तो विचार नहीं करते तब इसे अत्यान काकदंत परिचय न निर्बंध हमारे से निर्बंध नहीं कागदंत परिचय के बाद कवाजी कितने जैसे प्रयोजन है इसलिए जो संबंध मिथ्यारूप संबंध है अभाव का प्रत्येक का हट के साथ शक्ति का शक्ति के साथ संबंध है संबंध क्या पता के साथ में उनके अंतर्गत है नहीं है और संयोग समुदाय से जैसे अस्तित्व है या स्वरूप है ये तो विचार नहीं करते तो हमारा आग्रह नहीं कर निर्बंध नहीं किंतु क्यों नहीं है तो विप्रकर्ष बाधक है सर्वतः विप्रकर्ष बाधक उनसे वास्तव संबंध नहीं हो सकता है मिथ्या हो मिथ्या उनसे सर्वानुभव से परिहार हो जाएगा मिथ्या संबंध उनसे कोई असंभव नहीं सब संभव हो जाएगा न तो मिथ्यात्व सिद्ध प्राग सद सिद्ध अनन्या से मिथ्यात्व सिद्ध प्राग दृश्य संबंध में मिथ्यात्व सिद्धि के पहले दृश्य में मिथ्यात्व सिद्धि नहीं है जिससे मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होते जिससे में मिथ्यात्व सिद्ध होगा संबंध में मिथ्यात्व और संबंध में मिथ्यात्व होने से जिससे मिथ्यात्व संबंध में आते होगा दृग दृश्य संबंध अनुभव क्या इससे न सिद्धांत होता है दृग दृश्य संबंध अनुभव क्या ज्ञेय मात्र से आध्यात्मिक सिद्धि दृग चैतन्य के साथ दृश्य का संबंध नहीं हो सकता पहले प्रकरण में आ गया ज्ञेय मात्र का आध्यात्मिक है ज्ञेय का अध्यक्षण में आध्यात्मिक संबंध है ये निश्चित हो गया तो जितने ज्ञान से आध्यात्मिक संबंध सिद्धांत से उसके अंतर्गत प्रत्यानुभव से प्रत्येक अभाव आदि संबंध से आदि मिथ्या जितने ज्ञा है तो मिथ्या है, तो उसके अंतर्गत प्रत्येक अभाव प्रत्येक और अभाव का जो संबंध अभी ज्ञा है ना नहीं अभी मिथ्या है अभावि संबंध जितने संबंध तो मिथ्या है न तो ये कह गया पहले जितने दृग दृश्य संबंध नहीं होते सर्व मिथ्या हो दृग के साथ दृश्य का संबंध नहीं होते दृश्य मात्र मिथ्या सिद्ध हुआ दृश्य मात्र मिथ्या सिद्ध होने से उसके अंतर्गत ये संबंध ही मिथ्या है। ये नहीं कि प्रत्येक अभाव आदि संबंध मिथ्या से शुद्धि के बाद प्रत्येक अभाव का जो संबंध है ये पहले मिथ्या से शुद्धि के पश्चात दृश्य में मिथ्या से शुद्धि ऐसा है क्या? अभाव का प्रत्येक के साथ संबंध मिथ्या का निश्चय होने के बाद दृश्य प्रपंच मिथ्या से शुद्ध होगा ऐसा है? दृश्य प्रपंच मिथ्या से शुद्धि के लिए प्रपंच मिथ्या दृश्य का उसे अभाव के साथ प्रत्येक का जो संबंध मिथ्या है ये परिस्थिति क्या होते रहा है? हाँ, प्रपंच मिथ्या सिद्ध होने के बाद उसके अंतर्गत घट अभाव का जो संबंध वो भी मिथ्या है। तो प्रपंच मिथ्या सिद्ध होने के लिए तो ही अभाव का प्रत्येक के साथ जो संबंध वो मिथ्या है। अब तक अनुन्यास होगा अनुन्यास परस्पर आते हो तो हाँ प्रपंच मिथ्या सिद्ध होने के बाद प्रपंच के अंतर्गत घट और घट अभाव का जो संबंध वो भी मिथ्या है। ये हो गया घट अभाव के संबंध मिथ्या होने से प्रपंच मिथ्या है ऐसा नहीं। मिथ्या तो सिद्धि के पहले का सूर्य सिंह का मिथ्या प्रपंच संबंध में मिथ्या तो सिद्धि के पहले प्रपंच मिथ्या तो सिद्धि नहीं तो अन्य तरीके ना दृग दृश्य संबंध हो नहीं सकता है इसलिए ज्ञ माता आध्यात्मिक सिद्ध हुआ। जितने ग्रह है तो ज्ञ पदार्थ आध्यात्मिक होने से उसके अंतर्गत प्रत्येक अभाव आदि संबंध अभी मिथ्या है। न कि प्रत्येक अभाव आदि संबंध मिथ्या तो सिद्धि के बाद दृश्य मिथ्या तो सिद्धि ऐसा है इसी व्यवहार उपयुक्त संबंध सामान्य से प्रत्येक के बाद व्यवहार के उपयुक्त सामान्य संबंध उसका निराकरण करते हैं व्यावहारिक संबंध मानते हैं। तो स्ववचनादि विरोध जो कहा था अब यदि संबंध का अत्यंत ही खंडन निराकरण करेंगे तो उसे विरोध होगा। हम व्यावहारिक संबंध का निराकरण व्यवहार के लिए उपयुक्त व्यावहारिक संबंध सामान्य का निराकरण नहीं करते वचन क्रिया व्याहत विरोध नहीं तदुत्तम खंडन के भी खंडन करने का जो है बाधे दृढ़े अन्य किम दृढ़े तदधि बाध्यता स्वमत्तम मुख्यो नाम अमित वचनवादी नाम किस तरह से बाध्य को दिया दृढ़ दृश्य का संबंध नहीं हो सकता है इसे मिथ्या है। बाध्य यदि दृढ़ हुआ क्योंकि विप्रकश देश का विप्रकश है इसे संबंध नहीं हो सकता है। यदि बाध दृढ़ अच्छा अदृढ़ है दृढ़ नहीं है तो अन्य समय के जो बाधक देते हैं वो बाधक यदि दृढ़ नहीं है दृढ़ नहीं तो बाध नहीं करेंगे तो अन्य की समता दिखाने की क्या जरूरत है? कहीं बाधक दिया तो बाधक यदि दृढ़ नहीं होगा तो अन्य समय के अन्य को क्यों दिखाना है? तो दृढ़ नहीं तो बाध नहीं करेंगे। और यदि दृढ़ है कोई कोई कहते समय तो वहां भी तो होता है उत्पत्ति काल में घटन ही बंद नहीं रहता है। हाँ वैसे सामान्य जैसे कहते हैं वन्नी है नहीं यदि वन्नी न चाहे तो शरीर धूम की न चाहते धूम दिखता है तो धूम अभाव का बाद होगा धूम दिखता है इसे वन्नी होनी चाहिए। ये धूम वन्नी नहीं होते धूम नहीं होना चाहे कदम में धूम का बाद होगा हृदय में धूम नहीं कदम में डॉक्टर को कोई धूम समझा हम कहते हृदय में धूम नहीं है धूम का बाद होगा फिर देखा जाए वहां भी तो धूम है अन्य तरह यहाँ हम कहते यहाँ धूम नहीं है कोई पर्वत ने दिखाया पर्वत बन गई दूसरे कहता नहीं पर्वत बनने नहीं हो सकता है पर्वत बनी कैसे होगा तो पर्वत बन गया वाराण ऐसे बात का पर्वत बन गए नहीं सकती उसको कहे दूसरे पर्वत देखो वहां भी बनी यदि बाध जो दिया है कि पर्वत बनी नहीं है हृदय बनी नहीं है ये बाध को यदि दृढ़ नहीं है तो अन्य दिखाने से क्या हो जाएगा? ये दृढ़ नहीं तो बाध नहीं करेगा उसके दूसरे दिखाने की आवश्यकता नहीं। यदि बाध दृढ़ नहीं है वो बाध करेगा अनित्य का बाधक होगा नहीं करेगा। यदि बाध दृढ़ है बाध दृढ़ कैसे बाध दृढ़ कैसे जैसे वहां भी पार्वत में बनी नहीं है तो धूम नहीं है तो कहीं वहां फिर अन्य काम की क्या प्रयोग है अन्य तरह यदि गंध नहीं वहां भी धूम नहीं होगा, जहां गंध नहीं है वहां धूम नहीं होता है। रद्द देखा गया बाधक ध्रुव है तो फिर अन्यत्र तो धूम है बंद नहीं करके, कहते कहीं वहां भी धूम नहीं है, यदि बंद नहीं है वहां भी धूम नहीं है, जो दिखता है जूता है, कहीं यहाँ धूम नहीं यदि वहां कैसे धूम दिखता है। गुरु हरदर इस हृदय धूम नहीं है क्यों बंद नहीं, वो हृदय तो धूम दिखता है तो क्या कहें गृह तथा बाध्यता। यदि यहाँ दात धूम नहीं है बाधक क्या बंद नहीं तो धूम नहीं देगा, तो वहां धूम दिखता है तुम्हें तो क्या कहते दृढ़ तथा विवाद होता है तुम्हें एक धूम नहीं है छोड़ो ये भी धूम नहीं। जहां कोई बाधक दिया प्रपंच मिथ्या दृश्यत्व ये का मिथ्या को दृश्यत्व ने कहा, यदि ये अनुमान में दृढ़ता नहीं है तो कहें ये तो दृश्य है ये तो सत्य है, इसमें दृश्य यदि है ये तो सत्य है, यदि हमारा अनुमान में कोई दोष है तो बता दो। बात जी अदृढ़ है अनुमान में दोष बताओ, दोष बताओ तो बाधक हो जाएगा बाधक नहीं होगा, उससे मैं कुछ दोष नहीं कर सकते देखो ये तो दृश्य है अदृढ़ है अन्य समय क्यों अन्य को समानता क्यों दिखाना, यदि हमारा अनुमान में दोष है दृश्य तो है तो मिथ्या तो ये अनुमान हम कहते हैं। इसमें यदि बाधक को कोई दृढ़ हमारे अनुमान मिथ्या प्रपंच में प्रपंच का बाध करने के लिए हमारा बाधक दृश्य तो आज मिथ्या है प्रपंच नहीं है, ये यदि अदृढ़ है तो अन्य दृश्य को दृष्टान्त करने का जो ये भी दिखता है ये सत्य है अदृढ़ अन्य समय क्यों अदृढ़ यदि दृढ़ है बाधक दृष्टान से मिथ्या है तो सभी भी बात देता ये भी मिथ्या है, इसको क्यों सत्य है बनी देगा पकड़े देखो ये तो सत्य है दृढ़ तभी भी बात देता वो भी बाधा कर वो भी मिथ्या है। बाधे अदृढ़ अन्य समय क्यों बाधक यदि दृढ़ नहीं तो अन्य समय देखने क्या जरूरत है, यदि दृढ़ है जिसको देखा तो उसको भी बात करो कभी जवाब देता कौन ममत्व मुमुक्षु न अनिर्वचनवादी ना जो मुमुक्ष है अनिर्वचनवादी से ममता नहीं है, जहां जहां देखो वहां वो तो वो भी मिथ्या है ये भी बन भी सत्य ये भी मिथ्या है मिथ्या सब उसको क्यों आया जो वास्तव हाथी देखा है गज गज मिथ्या है ना गज भी मिथ्या है तो गज को देखकर जो भागते ये भी तो मिथ्या है गज मिथ्या है गज को देखकर भाग गया क्यों भागते हैं ना भागना भी मिथ्या है दृढ़ तभी भी बैठे ना मिथ्या तो भी मिथ्या है। अच्छा जहाँ बाधक यदि दृढ़ नहीं है तो सीधा ही कहो कि बाधक दृढ़ नहीं बाध नहीं करेगा, अन्य समानता देखने की आवश्यकता नहीं है, यदि बाधक दृढ़ है अन्य समानता देख कर रहे क्या होगा वो भी गलत है उसको छोड़ो वो भी नहीं न तो अदृढ़ बाधक है हमारे जो कहा अदृढ़ नहीं है क्योंकि देश काल विप्रकृष अभाव हो तो संबंध होगा, देश का विप्रक स्वभाव का अनुपलब्ध है ज्ञापक अनुपलब्ध है तो संबंध नहीं होगा दृढ़ बाधक है ना ज्ञापक अनुपलब्ध ज्ञापक क्या है देश काल विप्रक स्वभाव उसकी अनुपलब्धि ज्ञान और ज्ञान देश काल विप्रक स्वभाव की अनुपलब्धि तर्क से सिद्ध होगा संबंध ही स्वक्रिया विरोध रूप प्रतिकूल तर्क से परिता है स्वक्रिया विरोध जो प्रतिकूल तर्क दिया था उसका परिहार कर दिया क्योंकि हम व्यावहारिक संबंध मानते हैं मानेंगे तो क्रिया विरोध कुछ नहीं अतएव न जातिवादी सामने एक होता है जातिर जातिर के समान समानता नहीं है हमारा नहीं जैसे कोई जातिर के थे शब्द अनित्य कृषक घटक शब्द अनित्य है कार्य होने का घट के समान उसे जाति उतर के चाहे ये तो जाति से अनुमान क्या कोई जाति उतर का यदि कार्य होने के कारण घट के समान शब्द अनित्य है घट के समान शब्द अनित्य हुआ तो घट के समान शब्द रूप वाला भी होना चाहिए, घट के समान यदि शब्द अनित्य हो गया तो घट जैसे रूप वाला है गंध वाला है शब्द जैसे रूप वाला होना चाहिए ये जाति उतर कहते हैं एक कुछ साम्यता दे करके जाति कहता है हम तो व्याप्ति को आश्रय करके कहते शब्द अनित्य कृतक और दूसरे क्या कहता है यदि घटे के समान अनित्य होगा तो घटे के समान रूप वाला भी होना चाहिए ऐसा तर्क करने वाले करके जो नहीं जानते ऐसे तर्क करते यदि वो है तो वो भी होना चाहिए और रूप वाला भी होना चाहिए देखते थे नियम जातिवाद में समझना तो क्यों ते नहीं नियम सापेक्ष अनित्यत्व साधक कृतकत्व नियम ये व्याप्ति सापेक्ष अनित्यत्व का साधक कृतकत्व आदु कृतकत्व आदु अनित्यत्व साधक है शब्द सिद्ध कर दिया। और दूसरे क्या कहता है नियम अनपेक्षण दर्शन मात्र नियम व्याप्ति की अपेक्षा नहीं करके घट में रूप दिखता है। यदि घट के समय में शब्द अनित्य है तो शब्द भी रूप वाला होना चाहिए रूप उत्तराधिकम आता दे ये होता है जाति उत्तर न तो अपना भी तथा नियम निरपेक्ष न साहस्य मात्र भी चिंता कर देते नियम व्याप्ति की अपेक्षा नहीं करके खाली साहचर्य अनित्यत्व का साहचर्य रूप में घटन शब्द में अनित्य तो हम ही रूप रहे ऐसा पता नहीं करते कि जाति उत्तर भी नहीं ज्ञान जैसा संबंध नहीं व्यापक जो देश का विप्रकर्ष अभाव की अनुपलब्धि से विप्रकर्ष नहीं विप्रकर्ष विप्रकर्ष का अभाव नहीं ऐसे संबंध नहीं हो सकता है। न केवल ज्ञान निवरती प्रतियोगी अभाव आदि समकक्ष संबंध जिससे आपने माना प्रत्येक के साथ अभाव का संबंध क्या संबंध माना मिथ्या होता संबंध सत्य नहीं अभाव संत के साथ सत्य का संबंध सत्य नहीं और ज्ञान जिस प्रकार ज्ञान अध्यस्त है इस प्रकार घट में ध्वंस तो ध्वंस में तो अध्यस्त नहीं। जिस प्रकार घट के साथ ध्वंस का संबंध आपने माना इसी प्रकार ज्ञान ज्ञा का भी संबंध मान लो आध्यात्मिक से मानते ज्ञान की अध्यस्त के मानते प्रत्येक घट का संबंध आध्यात्मिक हुआ एक अध्यस्त एक अधिकारित हुआ नहीं हुआ व्यावहारिक संबंध माना तो ज्ञान ज्ञा का इसी संबंध मान लो न ज्ञान ज्ञान भी प्रत्येक अभाव आदि समकक्ष है प्रत्येक अभाव समान है अधिष्ठान आरोप में संबंध उससे भिन्न कोई संबंध हो प्रत्येक अभाव आदि समकक्ष का अर्थ ज्ञान अधिष्ठान ज्ञान का अध्यक्ष अधिष्ठान आरोप में जो संबंध है उससे अलग संबंध हो इसे नवाश्य परस्पर अध्यात्मक संबंध असंभव नहीं है संबंधांतर कल्पना जहाँ अध्यात्मक संबंध हो सकता है एक दूसरे में अध्यक्ष है तब तो अध्यास रूप संबंध मानेंगे ज्ञान ज्ञान जहाँ अध्यात्मक संबंध हो नहीं सकता है तो वहाँ संबंधांतर कल्पना करना पड़ता है संबंधांतर कल्पना तत्संभव है यदि अध्यात्मक संबंध है संभव है सबसे भी संबंध सबसे मतलब अध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान अध्यास संबंध न तो अज्ञान विषय से ब्रह्म ब्रह्म का अज्ञान है अज्ञान का विषय क्या है ब्रह्म तो विषय कौन होगा अज्ञान का विषय ब्रह्म विषय विषय अत्यवश्य विषय विषय कत्य अज्ञान का विषय ब्रह्म है नहीं ब्रह्म का अज्ञान है ब्रह्म का अज्ञान है नहीं तो अज्ञान का विषय क्या हुआ अज्ञान का विषय ब्रह्म हुआ और विषय अज्ञान नहीं विषय अत्यवश्य विषय ज्ञान का विषय घट है पता है ज्ञान का विषय घट रहा तो विषय कौन होता है ज्ञान अज्ञान का विषय ब्रह्म है तो विषय कौन होगा अज्ञान होगा ब्रह्म के विषय विषय होता है ज्ञान घट ज्ञान हुआ घट ज्ञान का विषय कौन होता है घट और विषय भी घट है विषय कौन है ज्ञान अज्ञान का विषय ब्रह्म और विषय अज्ञान तो इसमें विषय जो अज्ञान हुआ अज्ञान में ब्रह्म अध्यक्ष है क्या ज्ञान में ज्ञान घट अध्यस्त है इसी प्रकार अज्ञान में ब्रह्माध्यस्त है तो अज्ञान में ब्रह्माध्यस्त है तो वहां कैसे संबंध होगा अज्ञान विषय से ब्राह्मण विषय में अज्ञान अलग जाते हैं अज्ञान का विषय ब्रह्म है विषय कौन है विषय में अज्ञान है अनुज्ञान अज्ञान में ब्रह्माध्यस्त है क्या है विषय में अज्ञान अनुज्ञात है ना तो आप जो कहते विषय का विषय में अध्यास नियम संबंध तो नहीं हुआ विषय विषय ब्रह्म विषय क्या होगा किसका अज्ञान अरे विषय कौन होगा अज्ञान तो विषय में अज्ञान में ब्रह्म अध्यास है ना नहीं तो विषय में विषय का जो अध्यास कहते हैं ये नियम नहीं हुआ न सिद्ध इतना वाचन एवं नियम अनाभिवगम अर्थ नहीं मानते विषय का विषय में अध्यात्म नहीं मानते किंतु ज्ञान ज्ञेय अध्यात्म विषय में संबंध ज्ञान अज्ञान है ज्ञान हो अज्ञान हो दोनों का संबंध अध्यात्म विषय के साथ ज्ञान का विषय के साथ अध्यात्म संबंध अध्यात्म और अज्ञानकारी विषय के साथ हो तो ज्ञान में तो विषय अभ्यस्त हुआ, अज्ञान में तो विषय अभ्यस्त नहीं तो किसका मतलब होगा? सबसे ज्ञान अध्यास किसका किसका अध्यास ज्ञेस अध्यास पुत्र ज्ञान और अज्ञेय तो अज्ञान से अज्ञेय अज्ञान का अध्यास अध्यास करते है अज्ञान का अध्यास होता है अज्ञेय कथने ब्रह्मण अज्ञेय ब्रह्मणी अज्ञान का अध्यास और ज्ञेय में ज्ञान का या ज्ञान ज्ञेय का ज्ञान में ज्ञेय का अध्यास हुआ अज्ञान में अज्ञेय का अध्यास हुआ अज्ञेय में अज्ञान का अध्यास दोनों विपरीत देखो ज्ञानी ज्ञेय अज्ञेय से अज्ञान से अध्यास उपपद्य अज्ञेय अज्ञान से अध्यास अज्ञेय ब्रह्मणी अज्ञान का अध्यास और ज्ञेय ज्ञान से अध्यास ज्ञेय ज्ञान का अध्यास है ना नहीं ज्ञानी ज्ञेय का अध्यास ज्ञानी घट का अध्यास अज्ञान क्या है पिता अज्ञेय ब्रह्मणी अज्ञान का अध्यास अध्यास अतएव अति अतएव आध्यात्मिक संबंध व्यतिरिक्त प्रदर्शन आध्यात्मिक समस्या अन्य दिखाएंगे अज्ञान पूर्व शिक्षा करता है अज्ञान का अज्ञेन अज्ञेय ब्रह्म में अज्ञान का अज्ञेय ब्रह्म अज्ञान में अध्यस्त है क्या अज्ञेय ब्रह्म अज्ञान में अध्यस्त है नहीं उनसे यहाँ आध्यात्मिक संबंध से अन्य संबंध मानना पड़ेगा पूर्व पिछले कहता है आध्यात्मिक संबंध से व्यक्तिगत दिखाने के लिए अज्ञान से अज्ञान से अनुदान अज्ञान का अज्ञान के साथ संबंध आध्यात्मिक संबंध से अतिरिक्त है इसलिए यहाँ भी अतिरिक्त देखा होगी उदाहरण नहीं होगा अज्ञान अज्ञान आध्यात्मिक संबंध है कौन अध्यक्ष है अज्ञान अज्ञान अध्यक्ष है नन श्रवणादिना चरण साक्षात्कार विषय में ब्रह्मणा संबंध अनुभूति श्रवण मनन विद्यात्म को ज्ञानात्मक कहते हैं उसका विषय ब्रह्म है ब्रह्म विषय ब्रह्म विषय के साथ श्रवण मनन निधिध्यात्म साक्षात्कार ये सब का ज्ञान का विषय के साथ संबंध नहीं होगा क्योंकि घट ज्ञान में तो घट अध्यस्त है किंतु ब्रह्म ज्ञान में क्या ब्रह्म अध्यस्त है श्रवण में ब्रह्म मनन में ब्रह्म साक्षात्कार में ब्रह्म अध्यस्त है ज्ञेय घटपट आदि ज्ञान में अध्यक्ष है और ज्ञेय यहाँ ब्रह्म है श्रवण आदि अध्यक्ष है नहीं श्रवण आदि साक्षात्कार ब्रह्म अध्यक्षम श्रवण आदि साक्षात्कार ब्रह्म अध्यक्षम इसी के बना ज्ञान ज्ञेय दोनों में अध्यक्ष कौन है ज्ञेय ज्ञान अध्यक्ष अज्ञान अज्ञेय में अज्ञान अज्ञान तो पहले पूर्व जी ने कहा अज्ञान का विषय ब्रह्म और अज्ञान में अध्यस्त नहीं ये रूप दिया था वो समाधान हो गया अभी कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन जितने किन विषय है ब्रह्म विषय का विषय ब्रह्म उसमें अध्यस्त है नहीं उनसे संबंध नहीं हुआ इत्येत न अभी साक्षात्कार जो ब्रह्म का साक्षात्कार उसको किसको कहते हैं साक्षात्कार क्रीड़ा तब अव्यस्त चैतन्य ब्रह्माकार वृत्ति को भी कहते साक्षात्कार ज्ञान और वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य भी कहते हैं चिदाभास विशिष्ट वृत्ति अथवा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य तो वृत्ति है अथवा चैतन्य साक्षात्कार आदि यदि वृत्ति कहेंगे ब्रह्माकार वृत्ति वो भी अध्यस्त है नहीं आद्य तथ्या ब्रह्मण अध्यस्त ना ब्रह्म अध्यस्त है अज्ञान अज्ञान संबंध को कहते ब्रह्म अध्यस्त है ब्रह्माकार वृत्ति अध्यक्ष है तो अज्ञान अज्ञान जैसे संबंध हुआ अज्ञेय ब्रह्म में अज्ञान का अध्यास इस पर ब्रह्माकार वृत्ति का अध्यास ब्रह्म में ब्रह्माकार वृत्ति का अध्यास तो ज्ञान संबंध ज्ञान के संबंध हो जाएगा वृत्ति अध्यक्ष है अतः श्रवणादिना मानसिक क्रिया रूपेण न संबंध अनुभव श्रवण को यदि ज्ञान मानेंगे तब तो हो गया ब्रह्म में अध्यक्ष वृत्ति ज्ञान का अर्थ वृत्ति करेंगे तो यदि मानसिक क्रिया कहेंगे तो ब्रह्म में अध्यक्ष ही श्रवण मनन को क्या कहेंगे मानसिक क्रिया मानेंगे तो क्या समझ होगा ब्रह्म में क्या समझ होगा ब्रह्म में तो अध्यक्ष है जो श्रवणादि क्रिया है वो भी ब्रह्म में अध्यक्ष है द्वितीय तो द्वितीय क्या है वृत्ति अभिव्यक्ति चैतन्य वृत्ति व्यक्त चैतन्य यदि कहेंगे ज्ञान साक्षात्कार तो ब्रह्म के साथ उसका भेद है अभेद है, ब्रह्म है विषय साक्षात्कार भी वृत्ति अभिवेत चैतन्य ब्रह्म दोनों अभेद हो गया, ब्रह्म के साथ साक्षात्कार को ब्रह्म एक हो गया, वृत्ति अभिवेत चैतन्य शुद्ध चैतन्य दोनों का अभेद होगा संबंध होगा अभेद तो संबंध नहीं तो कोई आपत्ति नहीं, द्वितीय को अभेद है ना ज्ञान हो गया द्वितीय अभिव्यक्त चैतन्य चैतन्य का ब्रह्म के साथ एकत्र होने से संबंध अनुपयोगा संबंध की आवश्यकता नहीं तो संबंध अनुपति न दिखाया तो संबंध नहीं है तो कोई दोष नहीं, संबंध अनुपति न दिखाया संबंध नहीं तो कोई आपत्ति नहीं। अतएव सर्व साक्षात्कार से ब्रह्मणि अध्यक्ष सर्व साक्षात्कार विषय ज्ञान ब्रह्म में अध्यक्ष यदि तद विषय तत्व यदि सर्व साक्षात्कार ब्रह्म विषय कहे ब्रह्म में अध्यक्ष होने का यदि ब्रह्म विषय का मानेंगे घट साक्षात्कार भी ब्रह्म में अध्यक्ष है ना नहीं घटाकार वृत्ति तो भी ब्रह्म विषय होना चाहिए तद विषय को प्राप्ति ये निरसन घट साक्षात्कार से घटाभिव्यक्त चैतन्य रूपति यदि घट साक्षात्कार को अभिव्यक्त चैतन्य करेंगे तो अध्यक्ष ही जाए चैतन्य करेंगे तो अध्यक्ष होगा साक्षात्कार का अर्थ घटाभिव्य चैतन्य करेंगे तो ब्रह्म में अन्य जाता साक्षात्कार का दो अर्थ करते हैं वृत्ति अभिव्यक्ति चैतन्य अथवा वृत्ति अभिव्यक्ति चैतन्य कहें तो चित्त प्रधान होगा और वृत्ति को प्रधान कहें तो चिदाभास विचित्र वृत्ति चिदाभास करेगा चिदाभास विचित्र नहीं कहते वृत्ति कौन से भी चिदाभास विचित्र ही लेना पड़ेगा वृत्ति था बोध और बोध है था वृत्ति वृत्ति अभिव्यक्ति चैतन्य ब्रह्म ज्ञान है अथवा चिदाभास विशिष्ट वृत्ति इसमें वृत्ति विशेष होगा तो प्रधान हो गया और वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य कहेंगे तो चित्त प्रधान हो गया तो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य कहेंगे तो चित्त रूप ब्रह्म हो गया ज्ञान साक्षात्कार वृत्ति अभिव्यक्त है वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त चैतन्य तो भी एक अभिव्यक्त चैतन्य शुद्ध चैतन्य हो गया इसलिए दो अर्थ करके घट साक्षात्कार को घट अभिव्यक्त चैतन्य रूप मानेंगे तो ब्रह्म में अध्यास नहीं है और वृत्ति रूप मानेंगे ब्रह्म में अध्यास है सत्या ब्रह्म ने अध्यास है वृत्ति घटाकार वृत्ति ब्रह्म में तो अध्यास है किंतु न अधिष्ठान रूप से ब्रह्म विजय तो अधिष्ठान ब्रह्म का विजय नहीं ब्रह्म नहीं अधिष्ठान रूप ब्रह्म उसका घटाकार वृत्ति का विषय नहीं क्यों नहीं ब्रह्म विषय का प्रयोजक अध्यास विषय से तत्र ब्रह्म विषय तत्व किस में आएगा ब्रह्म विषय विषयता बौद्धि ब्रह्म विषय तत्व ब्रह्म विषय तत्व प्रयोजित अध्यास विशेष जो अध्यास जो ज्ञान होने पर ब्रह्म ज्ञान निवृत्ति होती जिसके ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की निवृत्ति होती वो ज्ञान ही ब्रह्म विषय है घट ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की निवृत्ति होती इसे ब्रह्म विषय के नहीं ब्रह्म विषय का प्रयोजक अध्यास विशेष तत्र तत्र कितने घट ज्ञान नहीं नत्र तस्य कलवल करके सर कौन है ब्रह्म विषय कर कौन है नहीं जिस ज्ञान से ज्ञान की निवृत्ति होती वो ज्ञान ब्रह्म विषय का घट ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की निवृत्ति नहीं से ब्रह्म विषय का नहीं कलवल कर मानना पड़ेगा नहीं चरम वृत्त ब्रह्माकार अत्री सा अनुभूय थे चरम ब्रह्माकार चरम वृत्ति में ब्रह्माकारता का अनुभव होगा अत्र का तो घट ज्ञान है ब्रह्माकारता नहीं ना नन हुए इच्छा इसके मामले उसको ज्ञान द्वारा के संबंध इच्छा का इष्ट वस्तु के साथ संबंध नहीं होगा पूर्व विषय में कहा था वेदांत में कहते इच्छा का विषय अलग नहीं होता है ज्ञान इच्छा कृति संस्कार को सभी से मानते कार्यक्रम है वेदांत में कहते इच्छा का विषय के साथ अलग संबंध माना जरूरत नहीं ज्ञान इच्छा का कारण इच्छा के जनक ज्ञान का विषय घट हुआ तो इच्छा का विषय पुष्प कर दें घट कर दें ये पुष्प की इच्छा होती है पुष्प ज्ञान उसका कारण है ज्ञान इच्छा का कारण है तो ज्ञान इच्छा के जनक के रूप ज्ञान का विषय को भी इच्छा का विषय कर दें कर देते हैं तो इच्छा का इच्छमान दोनों के संबंध ज्ञान द्वारा के ज्ञान के द्वारा ही इसे न पुस्तक संबंध अपेक्षा अर्थात इच्छा का अलग विषय नहीं बनते न तो ज्ञान सन्निकटाधीन से स्मृति अनुभवाधीन से इच्छा ज्ञानाधीन से जिससे संबंधित अनुभवाद सन्निकषा जिद्धो भिन्न ज्ञाना भिन्न संबंध वक्तव्य पूरा पीछे कटा देगा। ज्ञाने सन्निकषाधीन इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष का अधिन ज्ञान होता है, ज्ञान में सन्निकषाधीन अस्ती ज्ञान में सन्निकषाधीन स्मृति अनुभवाधीन स्मृति अनुभवाधीन है, इच्छा में ज्ञानाधीन से इच्छा भी ज्ञानाधीन है ना, नहीं ज्ञान का नहीं इच्छा ज्ञानाधीन से विषय संबंध से विषय संबंध होता है, ज्ञान में विषय संबंध है सन्निकर्ष कर देना, जिसके साथ सन्निकर्ष हुआ वो सिखा ही वो विषय होगा, घट ज्ञान हुआ घट के साथ सन्निकर्ष हुआ सन्निकर्ष कर देना विषय होगा, जिसके साथ इंद्र सन्निकर्ष हुआ वो विषय होगा, तो विषय से सन्निकषाधीन से ज्ञान सन्निकषाधीन से विषय से है न, और स्मृति अनुभवाधीन से विषय से स्मृति जो अनुभव होता है जिस विषय का अनुभव होगा स्मृति का भी विषय अनुभव होगा, और इच्छाएं ज्ञानाधीन विशेष से ज्ञानाधीन से विषय संबंध से स्मृति में इच्छा में ज्ञानाधीन इच्छा का जो जनक ज्ञान उसके अधीन जो वस्तु है ज्ञान का जिसके ज्ञान इच्छा का जनक हुआ वही इच्छा का विषय हो जाएगा। सन्निकषाधीन भिन्न वो जिस प्रकार सन्निकषाधीन ज्ञान का संबंध क्या हुआ सन्निकष हुआ सन्निकष के अधीन ज्ञान ज्ञान का संबंध सन्निकष हुआ क्या नहीं हुआ सन्निकषाधीन के भिन्न होने से जैसे वहां सन्निकष से अतिरिक्त हुआ सन्निकष अधीन ज्ञान सन्निकष से अतिरिक्त द्वितीय क्या होगा स्मृति अधीन अनुभव अनुभव अधिन स्मृति अनुभव अधिन स्मृति है ना नहीं उसका सन्निकष अनुभव हुआ नहीं हुआ तो ज्ञानाधीन इच्छा का सन्निकष ज्ञान क्यों होगा ज्ञान घटित क्यों होगा दृष्टांत कितने दिया है दो पहला क्या है सन्निकषाधीन से ज्ञान सन्निकषाधीन से विषय संबंध से ज्ञान ज्ञाने विषय संबंध सन्निकष का अधिन है ना नहीं ज्ञान में विषय संबंध सन्निकष का अधिन है नहीं तो सन्निकष उसका संबंध हुआ क्या ज्ञान में विषय का जो संबंध हुआ ज्ञान का विषय का संबंध सन्निकष का अधिन हुआ सन्निकष अधिन जो विषय संबंध है तो सन्निकषात्मक हुआ नहीं हुआ इसी प्रकार ज्ञानाधीन इच्छा का विषय संबंध विषय संबंध ज्ञान के अधिन इच्छा का विषय संबंध जिसका ज्ञान हुआ उसकी इच्छा होती ज्ञान के अधिन विषय संबंध हुआ तो यहाँ भी ज्ञान से अतिरिक्त संबंध होना चाहिए सन्निकषाधीन ज्ञान क्या क्या संबंध हुआ सन्निकष हुआ सन्निकषाधीन ज्ञान सन्निकष विषय का संबंध सन्निकष हुआ अनुभव के अधीन स्मृति का विषय के साथ संबंध अनुभव हुआ इसी प्रकार ज्ञानाधीन इच्छा है विषय के संबंध ज्ञान नहीं होना चाहिए ज्ञान के अतिरिक्त होना चाहिए और आपको तो ज्ञान घटित संबंध ज्ञान सन्निकषाधीन से यथा स्मृति अनुभवाधीन से यथा इच्छायाम ज्ञानाधीन से विषय संबंध से अनुभव जिस प्रकार ज्ञान में सन्निकषाधीन विषय संबंध और स्मृति में अनुभवाधीन इसका इच्छा में ज्ञानाधीन हुआ तो सन्निकषादि से भिन्न जैसे होता है संबंध इस प्रकार ज्ञानाद भिन्न एक संबंध वक्तव्य इच्छा का संबंध विषय के साथ ज्ञान घटित में अलग होना चाहिए न बच्चे संबंधानुभव से ज्ञान द्वारा के संबंध ना उपपत्ति इच्छा के साथ ज्ञान का संबंध अनुभव होता है किंतु ज्ञान के द्वारा संबंध होता है अतिरिक्त संबंध कल्पने माना हवा ज्ञान से अघटित अतिरिक्त संबंध इच्छा का कल्पना करने की विषय के रूप संबंध कोई प्रमाण नहीं ज्ञानाधीन संबंधांतर से अनुभव ज्ञानाधीन कोई दूसरा संबंध का अनुभव होता है क्या इच्छा का विषय के साथ संबंध ज्ञान के अधीन है अन्य संबंध अनुभव होता है नहीं ज्ञान से इंद्र सन्निकषाधीन न संबंधानु अनुभव उपपत्ति ज्ञान इंद्र सन्निकषादि के साथ जो संबंध अनुभव होता है न संबंध अनुभव उपपत्ति संबंध का अनुभव नहीं होता है वस्तुतः ज्ञान के साथ इंद्र सन्निकष का संबंध इंद्रिय सन्निकष का प्रत्यक्ष होता है क्या नहीं होता तो ज्ञान ही सन्निकष के साथ संबंध किस अनुभव होगा ज्ञान तो इंद्रिय सन्निकषाधीन न संबंध अनुभव उपपत्ति संबंध अनुभव नहीं होता है क्यों नहीं हुआ इंद्रिय सन्निक साधन अतिद्रिय इंद्रिय सन्निक इंद्रिय अतिद्रिय इंद्रिय सन्निक भी अतिद्रिय तो इंद्रिय सन्निक ज्ञान विषय तो ज्ञ के साथ ये प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है। दिन घट ज्ञान संबंधन हुआ। अच्छा इंद्रिय सन्निक उपस्थिति अनुवृत्ति से नहीं हो तो घट ज्ञान व्यवहार होता है नहीं। और ये पुष्प ज्ञान पुष्प ज्ञान पुष्प से ज्ञान अनुभव होता है नहीं। इसमें इंद्रिय का सन्निक इसके साथ हुआ अनुमान करने के लिए बाद पुष्प ज्ञान कहेंगे या पहले पुष्प ज्ञान होता है। कोई जरूरी नहीं कि अनुमान करेंगे इंद्रिय के साथ विषय का संबंध हुआ इसे पुष्प ज्ञान कहेगा नहीं। अनुमित्यादि ना उपस्थिति में ना अनुमित्यादि के बिना अनुमित से अतिद्रिय सन्निक की इंद्रिय सन्निक की उपस्थिति के बिना ही घट ज्ञान इत्यादि संबंध का अनुभव होता है। घट प्रत्यक्ष काले घट ज्ञान संबंध होता है नहीं। घट ज्ञान का संबंध हुआ उसके लिए कोई आवश्यक है इंद्रिय सन्निक का ज्ञान होना चाहिए। स्मृति तो अनुवाद में संबंध से संकेत बनाती स्मृति में जो संबंध है अनुवाद में अनुभव उस काल में स्मृति काल में तो अनुवाद में कैसे हो संबंध अनुभव के अधीन संबंध के लिए स्मृति के काल में अनुभव है क्या तो अनुभव के अधीन संबंध कैसे होगा अनुभव ही नहीं तो अधिन संबंध की शंका ही नहीं है। स्मृति तो अनुभवाद में संबंध से संकेत नास्ती अनुभव से प्रधान मत स्मृति काल में अनुभव है उभयगति ज्ञान से न तुल्य बदेव स्मृति भी ज्ञान है अनुभव भी ज्ञान है दोनों ज्ञान है ना नहीं संबंध संभात दोनों तुल्य हो जाए संबंध हो जाएगा संभवात न तो समालंबन जन्य एक विषय चयन उभय विषय फटाफट समालंबन ज्ञान हुआ हो सकता है समालंबन ज्ञान जो समालंबन ज्ञान होने के बाद एक इच्छा होती स्थान ले ले हो सकता है ना नहीं। दोनों का देखा पुष्प देखा और दृष्टि को भी देखा बीची भी देखा तो अच्छा पुष्प देखा फल देखा बीची देखा अब फल की इच्छा है फल ले ले इच्छा होती थी समालंबन ज्ञान के बाद जन्य एक विषय इच्छायाम समालंबन ज्ञान एक विषय इच्छा का कारण यह है तो उभय विषय तो अब इच्छा का विषय कौन होगा दोनों होना चाहिए फल और वृत्ति का ज्ञान जन गया नहीं ज्ञान जन जी इच्छा का विषय तो कहेंगे तो जो पुष्प की इच्छा हुई या फल की इच्छा हुई उसका उभय विषय के तो ज्ञान दोनों विषय ज्ञान का दो विषय तो इच्छा का विषय होगा जन का ज्ञान तो उभय विषय का इच्छा का जन का क्या है समारा मिल गया किन विषय को उभय विषय का इच्छा भी उभय विषय को इतना वाक्य अतिरिक्त संबंध पक्ष तुलता आप इच्छा के साथ ज्ञान विषय का अतिरिक्त संबंध मानते हो हम कहते ज्ञान द्वारा मानते हैं है ना तो भी अतिरिक्त संबंध मानने पर भी इच्छा का जनक ज्ञान या नहीं इच्छा का जनक ज्ञान का भी दो दो विषय इच्छा के दोनों विषय तो आदर्श रूप से समान है। अतः एक विषय अवश्य ज्ञान जनक का यद्यपि इच्छा का ज्ञान का विषय दो समालंबन फिर एक विषय अवश्य ज्ञान जनक हुआ इच्छा का पुष्प विषय भी ज्ञान पुष्प भी घट फल भी है दृष्टि का भी ज्ञान किन्तु फल विषय के ज्ञान इच्छा जनक हुआ दृष्टि को अविष्ट ज्ञान जनक इच्छा जनक नहीं हुआ तो एक विषय अवश्य ज्ञान जनक मुझे न हो तो इच्छा का दो विषय नहीं होगा समय ममा भी हमारे भी मतलब भी समान हमारे भी एक विषय का विषय अवश्य ज्ञान जनक हुआ तो इच्छा का विषय एक होगा दोनों नहीं। जनक ज्ञान जनकता आवश्यकता के विषय तो से संबंध का जनक ज्ञान हो गया जनकम यदि ज्ञान इच्छा का जनक ज्ञान है जनकता आवश्यकता क्या होगा ज्ञान में जनकता जनकता आवश्यकता क्या होगा विषय जनकता आवश्यकता जो विषय है वही होता है विषय विषय तो से वही होगा संबंध जनकता आवश्यकता के विषय तो से संबंध का भी संबंध होगा तो समालंबन ज्ञान में जनकता आवश्यक ज्ञान जनक हो गया इच्छा का जनक हो गया समालंबन ज्ञान जनकता आवश्यक कौन है एक विषय ना दोनों विषय दोनों विषय नहीं इच्छा का जनकता आवश्यक ज्ञान दोनों विषय हो गए घट विषय का तेल इच्छा जनक है ज्ञान फल वृत्ति का फल वृत्ति के वृत्ति कऊ फल और वृक्ष दोनों का ज्ञान हुआ तो फल इच्छा जाने का ज्ञान होगा ज्ञान जाने का आवश्यकता दोनों विषय है एक ही फल विषय करते हैं ना ज्ञान इच्छा जनक है फल इच्छा जनक होगा फल विषय करते हैं न कि फल वृत्ति का उभय विषय करते हैं इसे जनकता आवश्यक ज्ञान का जो जनकता आवश्यक जो विषय होगा वही संबंध है अब ईश्वर का ज्ञान नित्य है या नित्य है तो नित्य से वहां ये आकृति ईश्वर की इच्छा भी नित्य है ना नहीं तो इच्छा का जनक कोई ज्ञान है तो ईश्वर ज्ञान में कैसे कहेंगे जनकता आवश्यक कोई है ईश्वर इच्छा का जनकता आवश्यक कौन है आपकी इच्छा का जनक है ज्ञान जनकता आवश्यक विषय होता है ना नहीं पुष्प की इच्छा होती इच्छा का जनक हो गया पुष्प ज्ञान जनकता पुष्प ज्ञान में जनकता आवश्यक पुष्प पुष्प होगा इच्छा का विषय ईश्वर इच्छा का जनकता आवश्यक कोई है नहीं उनसे फिर उसमें कैसे संबंध होगा न तो नित्य ईश्वर इच्छा है विषय से संबंध अनुभवती विषय स्वरूप संबंध नहीं होगा क्योंकि सत्या क्योंकि इच्छा का जनक कोई है ज्ञान जनकता आवश्यक तो कोई विषय है नहीं तो सिद्धांत कहता सत्य आत्मा भी रहना नहीं कह रहा ईश्वर इच्छा को नित्य मानते हैं सिद्धांति इच्छा ज्ञान तो नित्य करते तार्किक लोग हम नहीं मानते तार्किक जो मानते हैं तो वहाँ तार्किका नाम होती तो साधक मान गए ना ईश्वर इच्छा को नित्य मानेंगे तो विलक्षण संबंध कल्पना करेंगे कि हम जो लक्षण करते हैं जन्य ज्ञान जन्य इच्छा में उत्तर प्रकार में विशेषता तो अभ्युपक जन्य ज्ञान के साथ जन्य इच्छा का संबंध होगा जन्य इच्छा का जनकता आवश्यक विषय ही इच्छा का विषय तो संबंध तो हो जाएगा ओम।